سورة البقرة درس نمبر 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي میاشت رمضان آغا دا میاشت روجه آغا دا انزل فيه القرآن چه نازل شوه ده پده که قرآن هدل للناس لا رخودن که دا پار دا خلقو وبينات من الهدى او زائرون که او خارکون که او بیان کونکی د هدایت نا والفرقان او پرک کونکی پمنز د حق او د باطل کی فمن شاهد منکم الشهر نو هغه څوک چې موجودو ستاسو نا پدې میاشت کې فلیصمه نو روجه دی ونیوی ومن کان مریضا او هغه څوک چې بیمار او علی سفر یا په سفر باندې او مسافرو فعدة من أيام أخر نشمار الذي دروز نورنا يريد الله بكم اليسرى إرادة كي الله تعالى بتاسبان دا أسانتيا ولا يريد بكم العسرى أو إرادة كي بتاسبان دا تنسيا ولتكمل العدة أو دا پارا چي پورا كي شمار ولتكبروا الله ولوغني الله تعالى لرا على ما هداكم باغا چی خودنه کړی د تاسو ته ولعلكم تشكرون او خامخا تاسو شکر ادا کړئ. د پارا د سیاست مدنی سلور اصول بیانیږي. یو اصل او یو قانون د پاره د سیاست مدني القصاص د ظالم نه د ظلم بدله واغستی شي. دویم تقسیم الاموال بالقانون الشرعي د مالونو تقسیم دی د شریعت مطابق وشي. دریم د مجاهد د ټریننګ د پاره په باب د جهاد کې مسله د روجې راوړه او دروجی متعلق پینزو امور بیانی گی. نو اول حکم اول امر بیان شو میاشت سوم او عظمت تاغی او علتون در رخصت او دارنگی دی رنبی حکم سرا چه اللہ تبارک و تعالی پتاسو مانی روجا فرس کرده دا دا صرف پتاسو نده دا دین پا مخ کی امتونو مانی ام اللہ تبارک و تعالی روجه پرس کرده وی نو دا دی دا وجه نا پا دی آیات کریمه که پرزیت دا روجه ذکر کی گی سر دا حکمت نا. دویم اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ کمی او سڑی چی مریضی او پا سفر ماندی نو داغد فارا رخصت ذکر کو چی داغد فارا رخصت تے او درم خبر پننی آیات کی فرمائی میاشت سوم او داغی عظمت داغی غروالی او علتونه در رخصت اگه کم کم علتونه دی چه پاگی که تا رخصت ته نو دا دریمه خبره او ذکر کیږي متعلق ته سوم متعلق ته روزه هغه څه شی دی میاشت روزه عظمتونه داغي او بیان د علتونو د رخصت نو فرمای شهر رمضان الذي میاشت رمضان میاشت روزه هغه دا انزل فيه القران چې نازل شوی دی په دې کې قران الله تبارک وتعالى فرمای چې میاشت رمضان الله ول دومره فضیلت او غورواله ورکړي دي چې الله تبارک وتعالى په دې کې قران کریم راولېګا نبی علی السلام با د قران د نزول لمخ کې سو میاشتې غار حرا ته او ځان لو په یو سوچ او فکر کې ناستو چې الله تبارک وتعالى دا خلق په مکه کې چې دا سکی نو د نبی علی السلام دا غي سره په سړک کې بالکل نفرت وو چې دا خلق سکی او نبی علی السلام ځان له په خلوت کې او په یوازې ځای کې بناسو سوچ او فکر به کاو دغه کې د سوچ او د فکر په دوران کې چې ارسم رجوان نبی علی السلام بته او راته دغه غار حرا ته نو الله تبارک وتعالى پروژه کې د روزي په میاش کې د ليله القدر په شپه باندې الله تبارک وتعالى نزول د قران شروع کو او غړم به هغه آیات سوره العلق کې الله تبارک وتعالى فرمایي دیر شمه سپاره کې بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم داياتنا نازل شو قل ولا نبي عليه السلام وما انا بقاري ذو لستين شم جبريل يمين سينك ونيو اوزان سره جوخ کو وی اقرا وی ما انا بقاری ذو لستون کو نیما پدرین زلی چې جوخ کو نبی علیہ السلام لستل داغه پس شروع کړو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق او غلوی واقعیا دا چې بیا کور ته راغی او خدیجه رضی الله تعالی عنها تا هغه واقعیا ذکر کړه وی زم ملونی ما فټکا هغه پی اغه ټیم سره ورته د تسلی خبرې وکړي چې زه وسوم تر کاره تا لیګم او زما تر ورکه ابن نوفل ته به ټور حالت وای اغه عالم د تورات ته او نبی علی السلام چې ورکه ابن نوفل ته اغه خبرې وکړي اغه ورته وی دا اغه ناموس ته چې په موسی علی السلام باندې نازلې ده خو افسوس چې زه ژوندیم او تا خلق د دې کلی او د دې ملک نه وباسي او زستا امداد وکړم ورکا ابن نوفل ورته وای دا دا هغه وخت علم د تورات او خسی علم د خدیجه رضی الله تعالی عنها ترو وی افسوس چې هغه وخت چې زه ژوندې ما زستا امداد کوی ما به خلق وباسي د دې کلینا وی آو دا دعوت چې چا پیش کړی دی هغه چا په آرام نه دی پرې خو دی توحید د قران او د سنت مسله دا داسې نه ده چې یو ځای کې نی بیان شوي دا داسې ده لکه چې د تورې سره ته خپله مرای مخی او دا شوي د حق پرستو ته سره تاسو سره څوره واقعات ما ذکر کړي شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه سره زموږ پښتنو څه چل کړی او دا هغه ملګرو سره سید امیر د کوټې او دا رنګې په لون خوړ کې تاسو ته ما وایي چې 450 کسان په نوخار کې په توپو باندې وویشتل او د مینې د حبیب خیلو په جمعات کې چې چا پنا اغستې وا هغې سره د جمعات نه وسوځول په هغې جمعات کې دننه دا د ټوکو خبره نه وه دا ډیره ګرانه خبره وه هغه ځای کې اوس هم ګرانه ده ته لاړ شه چې کوم ځای کې پنجاب کې شرکیات کېږي ته دا مسله بیان که جمعات نه دې وباسي او ولي دې په ګټو باندې چې دا څوک وابیان راغلي دي دلته نو د دې وجې نه دا هغه ناموس دی چې پتا په موسی علیه السلام نازلې ده په پتا نازلېږي نو دا په هغه میاشت کې الله تبارک وتعالى دا قران کریم را لېګلې دی او د دې متعلق الله سورۃ القدر کوي انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. قران چې په کوم شپه کې الله پاک وی نازل شوی دی دا ما د زرو میاشتو د شپونه غوره کړې ده. زرو میاشتو د 83 سال تقریبا جوړیږي دریت یا کالا چې دا لس ورځو کې د عبادت وکړو انشاء الله او توحید دی په سینه کې پروت دی الله تبارک وتعالى دلا د دریت یاو کالو ثواب درکوي. په هغه شپه کې چې نازل شوی دی وګوره دوره فضیلت ولا ورکړی چې چا په زړه کې دا قرآن پروت دی او عمل سره چې عمل یې پی هغه زړه به الله تبارک وتعالى ته سوره محبوبی هغه سوره الله ته خوښي چې شپه یې په کومه شپه کې نازل شوی دی هغه دومره فضیلت یې ولا ورکړی دی نو په کم زړه کې چې پروت یې او کم زړه په هغې عمل کوي سریر ګنټې ګناه انسان نه کیږي خو بشرط دی چې د ګناه نه الله تبارک وتعالى ته راګرځېدلی نور دی په قرآن په سنت باندې رواني نو هغه زړه او هغه انسان به الله تبارک وتعالى ته سوره محبوبی چې شپه الله دوره غوره کړې ده نو الله تبارک وتعالى په دې کې قرآن را لېږلی دی او دا څه شی دا قرآن هدل للناس لاره ښودونکې دی د پاره د خلکو اوس لاره نه وه معلومه نبی علیه السلام ولې غار حرا کې ناستو ولې سوچ او فکر کې و لار ورته نه وه معلومه نو قرآن چې راغی نو نبی علیه السلام لاره د قرآن په ذریعې سره په خپله هم روان شو او خلک یې هم دې لارې ته رابله نن هغه قرآن دی چې زموږ صرف د ختم دپاره یادیږي بالختونه او درایګانې او غالیچې او قالینونه به وغوړېږي په کور کې څه دی ختم دی ختم شریف دی نو د ختم شریف پر ورځ مانې د ته قرآن یادی قرآن څلېرش ګنټې ژوند دی چې ستا څلېرش ګنټې ژوند د قرآن مطابق وي هلته اهل قرآن والی په ختم باندې اهل قرآن والی نه شي جوړېدی چې یو کال کې او په میاشتو کې ته خلک را جمع کې او ډوډۍ په هغه کې او ډوډۍ مې ورکړه صحابه رضوان الله اجمعین د یو مارکې نه به راتلل او پر هرونه به اعلانو جوړو چې حکم به کېده چې بلې مارکې ته تیارېږئ بل غزوې ته او بل جهاد ته تیارېږئ هغې خو ټول عمر د الله د قرآن دپاره د الله د دین دپاره هر قسمه قربانۍ ته تیار یو نن موږ زده کړې د قرآن ته نه تیارېږو نن موږ د قرآن په تعلیماتو باندې عمل کولو ته چې الحمدلله هغه سختۍ هم نشته نن زه معمولو سختو ته چې کوم دی هم غاړه نشم کېښودی دی هغه څه نیمه ګنټه شل منټه درس ته کېناستو ته مې اومه ه چې کوم دی نو ډډې نه لګي دا خو د لاره ښودونکي کتابو وبینات او واضح کوونکې من الهدا د هدایت نه که وضاحت غواړئ د الله کتاب نه په وضاحت ته میلاویږي والفرقان او پرک کوونکې په منځ د حق او د باطل کې څنګه حق او باطل جدا کوي مشرکینو د مکې 385 شکلونه جوړ کړي او په بیت الله کې خودي هغې وی موږ الله تبارک وتعالى عبادت کوو حجونه به کول عمرې به کولې او دارنګې خلکو لبی اجیانو لبی زینو ورکول ملمستیا به ورکولا او د خلکو خدمت به کو په بیت الله کې اهل حرم به وتویلی شو او دا غی د وجنه الله تبارک وتعالى وی په خلکو په زړونو کې به د حرم د وجنه دا غی عزت می خو لإلاف قریش د پاره د محبت د قریشو الله ولا د تمام دنیا په زړونو کې محبت می خو چې دا د حرمین خلق دی خدا غی باوجود مشرکان ورته ولی ویلی کیدل د دې د پاره ورته ویلی کیدل چې باطل طریقه باندې الله رامدد کاو قران راغی هغه باطل طریقه رد کړه چې الله رامدد کوي الله با بلا واسطه په خپل رامدد کوي الله تبارک وتعالى د پاره چې بندگی کوي صرف خاص الله لبې کوي پاګه کې بسوک نه شامل وي کا رکوع ده که سجده ده که قیام ده که نظر ده که دوا کولی که عالم بالغیب الله تبارک وتعالى لرا منلی او کنا هغه د نپې او د ضرر نقصان والا او پایدې والا منلو والا صرف یو د الله تبارک وتعالى ذات ذلت او عزت ورکون کی یو د الله تبارک وتعالى ذات نو دا ټولې خبرې په قران سره موږ ته ښکارا شوې دا دی والفرقان فرق کون کی په منځ او د حق او د باطل کې او سړی به ډیر ځان ستړي کوي سلیریش ګنټې به عبادت کوي خو چې کله د قران او د سنت په طریقه نه د په باطله طریقه ما ته راشه قران وګوره قران کولاو کا چې تا نه قران په کومه طریقه باندې د الله بندگی غواړي او دارنګ قران ته کومه مسله بیانې او قران ته د الله تبارک وتعالى د تابعداري او د فرمانبرداري د پاره کوم تعلیمات او ارشادات درکې دا پر کون کی کتاب دی چې مشرک او موحد جدا کوي د نبی علی السلام د سنت منون کې او بدعتی د جدا کوي ناکار پیر او خ پیر د جدا کوي ناکار مولا خ مولا د جدا کوي ناکارا منون کې خ منون کې د تجودا کوي دا پر کون کې کتابو په منځ د حق او د باطل کې فمن شهد منکم الشهر ان عاصوک چې موجودو ستاسو نه په میاش د رمضان کې فلیصمهن روزه دی ونیوي الله تبارک وتعالى وی څوک چې په دې میاش کې موجودو شهدا معنا گوانا بلکې شهدا معنا د جملې تبګوري نو معنا به د جملې مطابق کوي چې موجود استاسو نه په میاشت رمضان کې الله فا کوئی روجی دیونی ومن کان مریضن آسو چو بیمار او علا سفرین یا په سفر باندې فعدت من ایام اخر نشمیر دی د روز نورو نه دغه روجی د خوړی بیمارو روجی نشونی ولی او دارنګي په سفر باندې او سفرې چې څنګه شروع کو او د خپل مخلي نه وته د مسافر دی اگر چې د لات سره خپل مزل د نه کړي دی چې څنګه د خپل محلي د جمعات نه وته د مسافر ش خلاص د خپل چم نه چې وته د مسافر شو د دې نه پس چې د اراده د داسې د لوی سفر و د روجنی و باتولی شي او د دې په ځای ما نور رضی با شماري اگر روجي به برابر کی یرید الله بكم اليسرا اراده کوي الله تعالی په تاسو باندې آسانتیا الله چې دا رخصت درکو او علتونه د رخصتې د بیان کړو دا د الله اراده ده چې په تاسو آسانتیا راولي دا نه چې تاسو له تکلیف درکوي او پروژه کې نن وګوره څومره څومره حکمتونه چې هغه خلق چې هغې اړو اسلام مني نه هغې وایي په کال کې لس پنځلس ورځې شل ورځې وایي په کار دي چې سړی روژه ونیوي ځکه چې دې بدن کې دې بدن ته کم از کم سوال لس او پنځه لس غنټې ضرورت په کال کې یو ځلې چې د نوشونما په روجې ساتلو سره وشي نن هغه خلک روجې نیوي خو په طریقه د شریعت یې نه نیوي د پاره د بدن د خیر یې نیوي موږ له الله شریعت ګرځولو نو موږ یې شریعت منو او په کې رالو ورسره ورسره جسماني سوره پیدا چولی دي د اسلام هر یو حکم راواخلی او لټوی نن په علومو کې هغه ټول خلق حق او حیران دي کمو خلکو سره چې نن سبا نوی علم دی هغه حق او حیران دي چې سوال لس نیم سوه کاله مخکې قرآن کوم حکمونه کړي دي هغې کې خو د انسان د دنیا او د آخرت پیدا دي خو دا ایمان توفیق دا د الله تبارک وتعالى ورکړی دي الله دې کې چې دې توفیق ورته میلاو شي او موږ هم د قرآن او د سنت په صحیح طریقه باندې روان شو نو الله در باندې اسانتیا راولي الله په چا باندې تنګسیا نه راولي چې دا روجې در باندې مقرر کړي په تا تنګسیا راولي ولا یرید بكم العسرا نو اراده نه کوي په تاسو باندې د تنګسیا کمی او سړی چې روجې ونیوي او اختر راشي په دې کویت کې څومره سخته ګرمي په دې درس کې داسې دوستان زما ناستي چې په الله یقینو که زه ورسره د جومات نه تلم وایي شکر دی یاره وایي ګران کار دی خو موږ روجې برابر مبارک شه د داسې خلکو چې سره د دې دوره سخته او د تکلیف نه هغوی د الله تبارک تعالی حکم ته ولاړي او د الله تبارک تعالی حکم په ځای باندې راوړي. الله دې دغه شیان د دې روجو لرلو سره موږ له هغه توفیق هم نصیب کړي چې کومې روجې موږ نه الله تبارک تعالی عملي طور او جسمانی طور غواړي. الله دې هغه روجې زموږ نصیب کړي او الله دې زموږ د قرآن او د سنت تابعداري نصیب کړي. دا د قرآن حکم دی نو ځکه موږ یې منو، موږ مسلمانان یو. الله دې موږ له توفیق نصیب کړي. ولی تکمل العده او دې د پاره چې برابر کوي شمار، ولی تکبر الله او لوی وګڼئ الله تعالی لرا علی ما هداکم په هغه باندې چې ښودنه یې کړې تاسو ته. الله تبارک وتعالی موږ ته چې کومه ښودنه کړې ده هغه زموږ لوی ذات دی او زموږ په پرورش او زموږ په تربیت باندې موږ پوهیږي. او څنګه چې روجې ختمیږي په اخیر کې د روجې په ختمېدو باندې د اختر مونز او د اختر د مونز نه مخکې د میاش په لیدلو باندې د هغې نه پس تر د منبر ختو فورې د امام هغه تکبیرونه دي چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. او د لوی اختر د عرفې د ورځې نه شروع شي تر د اخیري درې ورځو د شیطانانو د ویشتلو پورې موس پسې مقید دي او نور مطلق دي که بازار ته ځئ ومې کوئ، که دیرې ته ځئ نو ومې کوئ، او که نه په ډیوټۍ کې یې ومې وایئ، که په بس کې روان یې ومې وایئ، که ډرایوینګ کوئ په لاره باندې ډیوټۍ له روانې ومې وایه ځان سره، که په بازار کې ځې نو الله اکبر الله اکبر دوره چې بل کسې د سره خوا کې اوري. دغه د اختر په ورځو کې دا نه چې ګنې صرف موس پسې ویل دي دا درې ځله، دا مقید دی، دا هغه وخت یې ولا مقرر کړی دی. نور مطلق پتا باندې هر وخت کې چې کوم دی نو دغه ورځو کې ته د الله تبارک وتعالی که په بازار کې، که په کور کې، که په ډیوټۍ ځای کې، که په ګاډي کې، که په هر ځای کې، که په اجره کې، که په بیټک کې، که په لاره باندې روانې د الله تکبیرونه وایه. ولعلکم تشکرون او خامخا چې تاسو شکر ادا کوي، دا الله تبارک وتعالی شکر ادا کوي چې الله تبارک وتعالی درته دا احکام تاسو ته راولېږل او ستاسو د مجبورۍ او د تکلیف نه خبردار دی. هغه علتونه یې درته هم ذکر کړو چې د مجبورۍ په شکل کې ته نشي ادا کولی، نو د دې وجې نه د الله شکر ادا کوي. الله په چا باندې تنګسیا نه غواړي، الله اسانتیا غواړي. شهر رمضان الذي میاشت رمضان هغه ده انزل فيه القرآن چې نازل کړی دی په دې کې قرآن، هدل للناس لار ښودونکې د پاره د خلکو، وبینات اواز کوونکې من الهدى د هدایت نه، والفرقان او پرک کوونکې د حق او د باطل. فمن شهد منکم الشهر نو هغه څوک چې موجود و ستاسو نه په میاشت رمضان کې فلیصمون روژه دی ونیوي، ومن كان مريضا او هغه څوک چې و بیمار او على سفر یا په سفر باندې، فعدة من ايام اخر نشمار لی دروازه نورنا، يريد الله بكم اليسرى اراده کوي الله په تاسو باندې اسانتیا، ولا يريد بكم العسرى او اراده نه کوي الله تبارک وتعالی په تاسو باندې تنگسیا، ولتكملوا العدة او دې د پاره چې برابر کوي شمیر، ولتكبروا الله او لوی وګڼئ الله تعالی لرا علی ما هداکم په هغه چې ښودنه یې کړې ده تاسو ته، ولعلکم تشکرون او خامخا تاسو شکر ادا کوئ.